Az van, hogy ez a rész, amit így alapvetően terveztünk, az több idő összerakni, mint gondoltuk, mert azt gondoltuk, hogy ha már csinálunk egy, nem is spoilerezek, ha csinálunk egy ilyen videót, az legyen átfogó, és ne siessük el. Most így hirtelen kellett eszmélni, hogy akkor ez csak jövő hétre áttevődik az a rész, mi legyen helyette. Úgyhogy gondoltam, hogy ha más nem, jó magyar állampolgárként egy egyszerű dolgot fogunk csinálni, nagyon egyszerű dolgot. Megnézem a híradót. Ez lesz a mai. Ez ilyen egyszerű. Megnézzük a híradót, megnézzük, mire költjük azt a eszetlen sok milliárdot. Nézzük a sötétben tartott gombák, hát hogy min élnek, mit esznek. Karambol. Amúgy gondoltam, hogy ezzel fog kezdődni. Ja, jó lesz. Ha. Nem látják. Amúgy nem látják, jobb is. Ami nem annyira igényes ez a visszaszám, nem rossz, de hogy kicsit olyan olcsónak hat, olyan kicsit ilyen mitől pirosak bizonyos országok, most ezt próbálom kitalálni. Meg olyan furcsa az egész. Brazília, de miért? Finnország, de miért? Franciaország, meg Magyarország. Innen lesznek a hírek most, nem, mert Szlovákia kezdődik, az nem. Mitől piros valami? Mi a koncepció? De az is érdekes, hogy valahol országok, valahol meg már csak országoknak a részei. 79-en megsérültek egy szlovák vonatbalesetben. Egy hónapon belül ez a második hasonló baleset, menesztik a vasútvezetőit. Magyarországon ettől sose kell félni. Maradnak az alacsony rezsijárak, ez a legnagyobb eredménye a Trump-Orbán találkozónak. A nagy hírügynökségek győzelmet. Micsoda összefoglaló. Egy héten ezt belül a második trópusi vihar pusztít a Fülöp-szigeteken. Itthon egyre gyorsabban terjed az influenza, a betegek többsége gyermek, még nem késő felvenni a védőoltást. Hallottátok, milyen aranyos, hogy a köhögése benn maradt? Nem. Nem tetszik az intro, kicsit ilyen olcsó feelingje van, kicsit ilyen megvásároltam a nem tudom miről, valami stock helyről az egészet. Kicsit ilyen 90-es, 2000-es évek jut eszembe. Lehetne egyen letisztultabb, nekem ez most sok. Ez a híradó este 7:30-tól az M1-en, köszöntöm Önök. A stúdió az rendben van, Azért epikus, gigantikus stúdiót veszünk, de hát napi 500 millióból csak megoldják. Nyilván nem csak erre megy, mert a Duna TV-re is, meg minden egyéb szarra is, de hogy azért csak jut. Egyik napi pénzt el tudják erre költeni. Mint látható, sikerült is amúgy. Súlyos vonatbaleset történt Szlovákiában. Két személy vonat ütközött össze. Minden a TV2 és mindig az első 20 perc balesetekről szól. Autós balesetek. Balesetekre mindig kimennek. Ugye, Teki, meséljél már. Balesetekre mindig ott van rögtön a híradó. Nem tudom minek. Nem tudok mit mondani, adjál már. Hát de te mondtad, hogy kiment a híradó egy baleset ez valami. Volt, igen, volt valami balesetnél előbb kim voltak, mint a mentő, meg a bármi. De ez már egyébként 10x éve is így volt. Volt egy bácsi a faluban, akinek felrobbant egy palack, tehát ez a gázpalack a házába, és konkrétan tényleg megemelte a féltetőt, meg nem tudom, és akkor is előkin volt, akkor nem tudom melyik tévedes, még kicsike voltam, csak emlékszem, hogy apám ott üvöltözött, hogy előkin voltak, mint a hatóságok. Nem tudom, hogy kapják a füleseket, meg biztos vannak beépítettek. Igen, de hogy az azért egy érdekes életmód lehet, hogy az a dolgot minden nap, hogy autóbalesetek helyszínre menj, és így be kell számítani. De én most is például tegnap az M3-ason jöttem vissza Budapest felé, vidékről, és vannak ezek a pálya fölött én átjárok, nagy kamerákkal ugyanúgy vették a forgalmat, mert hogy nagy eső, meg mit tudom, mi volt, szóval vágóképeztek, tegnap is láttam. Most lehet, hogy szerintem az is tévé volt amúgy. De amúgy inkább az érdekel, hogy mi a hírértéke minden nap, hogy baleset van. Értem, hogy sajnos csomószor van halálos baleset, de hogy ezt tudjuk. Tudjuk, hogy minden nap vannak balesetek, halálos balesetek, de hogy ez mindig egy fontos dolog, erről tudnunk. Nyilván nem. De hogy mi a célja a híreknek ilyen, ezzel a sokkolással, hogy utána bármi, amit az Orbánék csinálnak, az jobb színben legyen, hogy az már jó. Az legalább nem halál, nem valami összeütközött, meg ilyenek. Meg érdekes, na mindegy, nézzük meg ezt a... 79-en megsérültek. Véletlenül az egyik mozdonyvezető a tilos jelzés ellenére hajtott fel az érintett szakaszra. Mivel néhány hete is történt hasonló vonatbaleset Szlovákiában, rendkívüli kormányülést hívtak össze, ahol a vasúttársaság teljes vezetőségének menesztését kezdeményezték. Na, ez érdekes, hogy menesztik a vezetőket, igen. Jó, ezt is megtudtuk. Bár ugye ezek szerint mondták volna, hogyha van magyar sérült, ilyen szinten nincs magyar sérült, nincs halott se szerencsére, De hát biztos érdekes hír amúgy. Reflektorok fényénél dolgoztak a szlovák tűzoltók vasárnap este. Óvatosan emeltek ki az egyik vagonból egy hordágyhoz erősített, mozgásképtelen sérültet. Amúgy nagyon rég nem néztem híradót. Emlékszem régen, ahhoz csatoltam, hogy a felnőttek nézik a híradót, az ilyen felnőttes, és akkor így azt gondoltad régen, hogy ki egyfelől ad, gondolom, témát, hogy miről lehet beszélgetni, másfelől meg így az a tájékozott, aki híradót néz, mert tisztában van az, hogy mi történnek a világban, de közben mára szerintem ez teljesen megdőlt bennem. Szóval aki az M1-ből tájékozódik, az nem tudja, hogy mi történik a világban. Sőt, egy csomószor a híradó nagy része rohadtul nem érdekes, rohadtul mindegy, nem számít. Valószínűleg sokkal tájékozottabb a világban, aki történelmet tanul, könyveket olvas, tud angolul és elolvassa a lapokat, hogy külföldön mit írnak különböző források. Akinek híradó kell, nem feltétlenül tájékozott. Talán az RTL híradó legalább nem csak a propagandát látja, de hogy az ilyen M1 TV2 híradó az nem, hogy nem tájékozott lesz tőle az ember, hanem hülyébb, mint előtte. Az a dolog, hogy a híradó az tájékozottá tesz, ahogy gyerekként gondoltam, az teljesen megdőlt. Híradó azoknak van, a proliknak, akiknek az a tájékozódás. A tényleg tájékozott embereknek meg ott a történelmi irodalom, meg hasonló dolgok, amik valószínűleg tényleg hozzáadnak az emberhez, művészet. A vonat hirtelen erősen fékezni kezdett. Van három tippem, vagyis egy tippem igazából, hogy beszámolnak-e Magyarországon is arról, hogy a MÁV naponta milyen hírek vannak, mert fél éve még volt külön MÁV rovatunk kb. A jól van ez ígyben. El tudom képzelni, hogy arról is beszámolnak ennyire, hogy lázervezetés alatt a MÁV az mennyire szét van esve, vagy pont azért számolnak be, hogy mutassák, hogy máshol is szar, és akkor az jó. A Szlovák Vasúttársaság szerint a Nyitráról Pozsonyba tartó regionális gyorsvonat a Bazini állomásról kigördülve hajtotta már. És ez miért érdekes? Miért kell ezt tudnom? Balesetben 79-en sérültek meg. Hál' Istennek nem egy tragédia volt, azt azért többen beszélt. Szoktak arról számolni, de hogy jó, oké, biztos. Ez inkább nem ilyen vezető hírként adnám, hanem a végén egy ilyen érdekességnek. Az első feltételezések szerint az okozhatta az ütközést, hogy az egyik vonat a tiltó jelzés ellenére hajtott a simpárra. Én nem, ezt, ne, ki ez, aki ezt nézi? Annyira unalmas. Kit érdekel? Már az a baj, hogy volt az elején az összefoglaló, Szlovákiában vonatból esett történt, mert valaki tiltott jelzésre hajtott, amúgy nem sérült meg, és hogy nem halt meg senki, ennyi sérülés volt. Mindent megtudtam ebből a 10 másodpercből, és itt most ugyanazt elmondják hosszan, úgyhogy semmi újat nem tudok meg, és rohadtul nem is érdekel amúgy. Robert Fico sajnálatát fejezte ki a baleset érintettjeinek, majd a vasúttársaság vezetőinek felmentését kérte. A közlekedési miniszter felajánlotta a lemondását, de nem fogadtam el. Azt kértem tőle most első alkalommal hivatalosan, hogy azonnali hatállyal menessze a szlovák vasúttársaság. Lemondását beadtak. Hát az itt ilyen nincs ilyen. Legalább csak úgy csinálni, mintha. A vasárnapi vonat szerencsétlenség Szlovákiában már a második hasonló eset volt egy hónapon belül. Október 16-án követi a fejleményeket bartaltak meg. A helyszín, nem elég, már már régen vége kéne, hogy legyen ennek a hírésznek. Még most fogják kapcsolni a helyszíni tudósítót, adj előtt. Egész nap Pozsonyból követi a fejleményeket Bart. Mit lehet egész nap követni a fejleményeket? Milyen fejlemény van? Megtörtént a baleset, nem halt meg senki, ennyi a kár, és ezeket megmondták, hogy mondjon le. Milyen fejlemény jöhet még ki? Milyen friss hír? Tartíme, most is hozzánk kapcsolunk. Jó estét, szervusz! Na nézzük, milyen új infót fog elmondani. Sérült van még kórházban. Jó estét kívánok! Az egyetemi kórház közlése szerint itt Pozsonyban továbbra is kórházban van 13 személy. Ne haragudjatok, de kit érdekel? Tök jó, túlélték, nyilván majd kiengedik őket, hogyha valakinek eltört a lába, akkor majd amikor összefor, ha valakinek a zúzódását kezelik, akkor, de hogy ez, ha még magyar hír lenne, vagy magyarok lenne, értem, de hogy ez most erre kiküldeni tudósítót, mert úristen, hányan mentek ki a kórházból, és hány az, akinek még nem végeztek a papír munkájával. Köztük van az a három súlyosan sérült személy is, akiket egyébként meg kellett műteni az éjszaka folyamán, az ő állapotuk És így mutatják a kórházat. Erre van 500 millió forintunk naponta. Tehát ők biztos, hogy még kórházban is maradnak egy darabig. És akkor majd menjen ki tudósító mindegyiknél, amikor kijön külön. Kiderült az is, hogy még néhány személyt a tegnapi baleset sérültjei közül ápolnak a Bántai kórházban és a Bori kórházban is. Hmm. Ők azonban jó állapotban vannak. Hál' Istennek, jó van. Lehet tudni az állapotuk. Nem lehetne ezt 10 percre kihúzni? Tíme, lehetnek-e politikai következményei annak, hogy rövid időn belül... Mi az, hogy lehetnek? Már voltak! Már be is számoltatok róla. Lesz már a második súlyos vasút. Már be van... Már... De... Nem figyelték a híradót? Már én is tudnék válaszolni már rá. Nyilván amúgy érdekes elkezdeni, hogy a MÁV-val történik ugyanez. Már az is kérdés, hogy beszámolnának-e róla. Beszámolnának, gondolom, kiderülne, hogy az is a Magyar Péter hibája. De tényleg érdekes eljátszani a gondolattal, hogyha vajon Magyarországon történne, ami ugye a kormány felelőssége lenne ott, akkor ott vajon feltennék ezt a kérdést, hogy a politikai felelősséggel mi lesz? Vagy nem tennék föl, vagy inkább az egész hírt kivágnak, hogy ne kelljen föltenni. Ez nagyon érdekes, hogy a Szlovákiában az M1 híradó megkérdezi, hogy na most mi lesz a politikai felelősséggel. Vajon ezek szerint tudja, mit jelent ez a szó? Tudja, mi ez a kifejezés? Vajon Magyarországon szoktak-e ilyen kérdéseket feltenni? Az ellenzék és a kormány már elkezdett egymásra mutogatni. Ismerős, nem? Az ellenzék azonnal felvetette a közlekedési miniszter felelősségét, és gyakorlatilag kijelentették, hogy az a minimum... Mondjuk itthon nehéz lenne az ellenzékre mutogatni, mivel... 16 éve nincsenek hatalomban. Ez mégis mindig sikerül. Az ellenzék és a kormány is egyetért abban, hogy a vasúti közlekedés biztonságán javítani kell. Legalább Szlovákiában eddig eljutottak. A helyzet súlyos, ahogyan szó volt róla, 2 baleset is volt, és közben kiderült, hogy az elmúlt héten például sikerült elkerülni egy olyan balesetet, ami majdnem baleset volt itt a, szintén a közelben, ezért aztán azt fogalmazták meg, hogy rendszer szintű változásokra van szükség a vasúti közlekedés területén Szlovákiában. Mi van, még beszéltek? Nincs valami migránsos hír már, hogy... Németországban elkezdődött a tárgyalása annak az 51 éves szaúdi orvos, aki tavaly a magdeburgi karácsonyi vásár látogatói közé hajtott autó. Éppen nincsen migránsos hír, akkor minden migránsos hírt lekövetnek, hogy vajon valami apropója van, hogy éppen most beszélünk róla, akkor most az az apropó, hogy elkezdődött a tárgyalás. Valami migránsos hír mindig kell. 6 ember vesztette életét, egyikük egy kisgyermek volt. Az ügyész szerint a támadónak az volt a célja, hogy minél több embert megöljön. Ha kimondják a bűnösségét, minden bizonnyal életfogytiglani börtönbüntetést kap. Nem elég szörnyű ez a világ. Nem elég, hogy naponta történnek benne szörnyű dolgok, még ugyanarra a szörnyű dologra is többször emlékeztetni kell minket. Nyomasztani kell vele, hogy egy másik országban mi történt, mert amúgy szörnyű dolgok történnek mindenütt, kivéve ugye Ukrajnában, mert azt valahogy mindig elfejtik, de hogy fontos, hogy a migráns félelmet ezt fenntartsák minden nap. Az 51 éves szaúdi orvos ellen augusztusban emelt vádat az ügyészség gyilkosság, gyilkossági kísérlet és testi sértés miatt. Jó, biztos ez is releváns, mert szerintem amikor megtörtént, akkor volt igazán releváns, most már valószínűleg minden alkalmat megragadnak az összes ilyenre, hogy újra beszélsenek róla, például az, hogy most kezdődött a tárgyalás, mondom, ez is jó, ki lesz húzva, hogy féljél. Mert igazából persze, elkezd ítélni, oké, de hogy így úgy, hogy már minden nap van egy migráns blokk gyakorlatilag, így már inkább azt érzed, hogy tényleg tájékoztatni szeretnének, mert szerintük ez fontos, bár nagyon sok magyar híra meg valahogy elfeledkeznek, mert nem jut rá idő, ami relevánsabb a magyar élet szempontjából. Szóval vajon a tájékoztatása fontos, vagy az, hogy minél több embert félelembe tartsanak? Taleb al-Abdul Mosen volt az, aki autójával belehajtott a tömegbe a... Amúgy ez a bemondó, ez azért... Hát... Mindegy, nincs mikéből válogatniuk. A felvételen látható, hogy nagy sebességgel csapódik az emberek közé. 6 embert halálra gázolt, köztük egy 6 éves kisfiút, és több mint 300-an megsért. Ezt miért mutatják? Nekünk ki kell kockázni minden ilyet. A híradó úgy látszik, az nekik nem kell, meg nem látni semmit ebből. De... A nyomozás eredményei szerint több héten át tervezte a támadást, és nem voltak társai. Az Origó szokta csinálni, hogy állandóan lehoz egy migránsos hírt, vagy valami szörnyűség történik, és akkor kiderül egy csomó cikkből, hogy ahogy 10 éve történt, 20 éve történt, 30 éve történt, de a címlapon úgy van kiírva címnek, mintha tegnap történt volna. Valaki csak ide kapcsol, vagy megy egy összefoglaló majd, egy csomóan azt se tudják, hogy mikor történt, és azzal, hogy vannak ilyen eseményekből x darab, de mivel minden alkalommal beszámolnak róla, amikor lehet, ezért úgy tűnik, mintha x-szer 100 lenne, mivel minden nap megy a híradóba, és az ember, aki minden nap csak ezt nézi, meg csak ide kapcsol, meg valami random időpontba ide kapcsol, aznak úgy tűnhet, mint ebből a terrorcselekményekből sokkal több lenne, mint ami van, hisz állandóan erről beszélnek, és sőt, ide kapcsol szerencsétlen fideszes, és azt mondja, hogy hát tavaly is volt egy ilyen, idén is, azt tudja, mi van, mert hát nem ezt nézni. Ez sem szép, amúgy, hogy nem örülök, hogy állami adófizetői pénzek arra mennek, hogy az embereket rettegésbe tartsuk. Nem lehetne hasznosabb dolgokra fordítani a rettegésbe tartásnál az embereket. De amúgy ez a kereskedelmi híradó is ugyanúgy vonatkozik, abból él, hogy riogatnak meg, hogy minél nyomasztóbb legyen egy csomó szinten, hogy így haltak meg olyan tragédiák, meg stb. Jó, az kereskedelmi. Hát, és hát a TV2 nem, mert az már félig állami pénzből megy az is, de hogy legalább adónkból lehetne valami, hogy mondjam, valami olyan híradó, ami nem ugyanaz, mint a kereskedelmi felfogás, hanem valami építőbb jellegű. A támadás napra pontosan 8 évvel a berlini karácsonyi vásárban történt gázolás után történt. Akkor a tunéziai Anis Ambi hajtott bele teherautójával a tömegbe 13 ember halálát és több 10 ember sérülését okozva. Azóta több hasonló gázolásos terrorcselekmény is történt Németországban. Na most végigvehetik az összeset, bármilyen hírről van, végigvehetik az összes ilyet. Márciusban szintén egy tömeget vett célba egy autó Mannheim központjában, a Sétáló utcában. Ketten meghaltak, 25-en megsérültek. Na, megvolt a migránsos rovat, megvolt a szomszédban lerohadtak a vonatok rovat. Mi a következő? Egyesült Államok elnöke élesen bírálta a brit közszolgálati csatornát, miután kiderült, a BBC meghamisította Trump 2021-es beszédét. A The Telegraph által nyilvánosságra hozott belső jelentés szerint a BBC manipulált felvételt sugárzott, amellyel... Milyen jó, amikor az ember beletörölheti a lábát a BBC-be, ami jogos, a BBC manipulál. Érdekes, hogy ott egy ilyen van, és következménye lett. De azért érdekes az M1-nek, meg a állami médiának, ami gyakorlatilag ebből sportot űz, ez a fő célja, hogy manipuláljon. Felhívja a figyelmet, hogy nézzétek, a BBC egyszer manipulált, meg is lett a következménye. Nálunk ez egy átlag kedd. Félrevezette a nézőket, mondja az M1-es. És amikor a fideszesek AI videókat osztogatnak meg, az rendben van? Ott nincs félrevezetés? Ott még csak nem is manipulatív megvágás van, vagy hogyha manipulatív megvágás, akkor a megafonosokról is beszámolnak mindig a híradó, hogy a Doug Dani meg a Bohár hogy manipulálja a videókat? Donald Trump szerint becstelenek a BBC vezetői, akik lemondtak, miután kiderült, a brit közszolgálati csatorna meghamisította a 2021. január 6-ai beszédének közvetítését. Remélem a Trump amúgy akkor, ha már legyünk következetesek, a Fox News-szal is ugyanilyen kritikus lenne, amikor a demokratákról mondanak ilyet meg olyat, vagy vágnak össze manipulatívan. A történtek után a BBC főig igazgatója és hírigazgatója is bejelentette lemondását. Na, vannak következmények. Ezt már az igen. Ügy hétfőn újabb fordulatot vett. A BBC elnöke, Sameer Shah, nyilvánosan elnézést kért. Igen, érdekes, nem, hogy van, ahol kiderül, hogy ilyenes következményei vannak. Szóval ilyenkor nem érzi az M1 azt, hogy milyen furcsa, amikor ő beszámol arról, hogy valahol valamit manipulatívan vágtak össze, és következménye lett, miközben ők annak a médiagépezetnek a része, akik konkrétan emiatt fizetik őket, hogy ezt csinálják. Még korábban a Fehérház szóvivője, Caroline Leavitt. BBC 100%-ban álhírgyár. Egy propaganda gépezet mondja. Na, aztán túlzás. Túlzás főleg azoktól, akik a Fox News-t úgy használják, ahogy. BBC még így is 100-szor megbízhatóbb, mint egy csomó amerikai híradó. Tehát így ez kicsit túlzásba esnek. Főleg, hogyha úgy látszik, hogy volt egy ilyen megvágott dolog, és ekkora balhé lett, az valószínűleg azért van, mert amúgy nem szokott lenni ilyen balhé a BBC tájékán, hogy így manipulálnak felvételt, míg például Magyarországon most nem lenne hír. Nem lenne hír. A BBC 100%-ban álhírgyár, és 100%-ban, hát ez kicsit szeretnek nagyokat túlozni a Trumpék. Szerinte a csatorna szándékosan úgy szerkesztette meg Donald Trump beszédét. A 100%-ban akkor minden más híradásukban is találtak valótlanságot, vagy ezt nem támasztja alá. A Kapitólium ostromára buzdította volna támogatóit, miközben kihagyták azt a kulcsmondatot, ahol békés, hazafias tiltakozásra kérte őket. Mondjuk az lehet, hogy élőben, de amiket a Twitterek írt annó, az azért már nem biztos, hogy erre utalt. Később eltüntette a csak nem egy órás adást az internetről, beleértve saját videótárát. Mindez nem akadályozta meg, hogy elterjedjen egy rövid, összehasonlító felvétel az eredeti és a manipulált beszédről. Az eredet és a manipulált beszéd. Vajon beszámolnak-e arról, amikor éppen manipulálják mondjuk a Magyar Péter egy-egy beszédét, hogy kiragadják a Tar Zoltán? A Tisza párt alelnöke ebben azt mondja, hogy fel kell adnunk a szuverenitásunk egy részét az EU-ban. Kollár Kinga mit mondott? Kollár Kinga szerint ő csak őszinte volt, és kiforgatták az Európai Parlamentben elhangzott szavait. A politikus az uniós fórumon arról beszélt, hogy jó, ha a hazánknak járó uniós forrásokat visszatartják, mert az rontja a magyarok életminőségét, ez pedig az ő pártja esélyeit is növeli a következő választáson. Vagy valaki elmondott valamit, Tiszához nem is köthető ember, és aztán a Magyar Péterre szájába adták éjjája. A miniszterelnök politikai igazgatójának videójában a Tiszapárt alelnöke Tar Zoltán, illetve tanácsadói Simonovics András és Pecsnik Mária Zita kijelentései Magyar Péter hangján hangzanak el. Igazságtalan a 13. havi nyugdíj. Ezeket az összehasonlításokat nem akarják leadni? A Fehérház szóvivője azt mondta, az eset újabb bizonyíték arra, hogy a BBC teljesen álhírekre épülő baloldali propagandaeszköz. Ez a baj, túltolják. Jogos lenne a felháborodásuk, de így, hogy utána teljesen minden 100% azért nyilvánvalóan egy sokkal megbízhatóbb a BBC, mint a Trumpék valaha voltak, akik álhíreket meg baromságokat terjesztenek általában a sajtótájékoztatón. Azt is hozzátette, amikor Donald Trumppal az Egyesült Királyságban járnak, és kénytelenek a BBC-t nézni, az tönkreteszi a napjukat, mert csak hazugságokat hallanak. Na, mondjuk az egyelőre úgy látszik, hogy ez volt. Hazugságon még nem kapták őket, manipulatív vágáson igen, de hogy azért Trump mindent hazugságnak gondol, ami nem tetszik neki, és nem fölszopja őt, szóval hát most ez... Annak kell elhinnem. A botrányhoz köthető BBC belső jelentés további problémákat is feltárt. A brit közszolgálati média... Hogy ez még a BBC belső jelentése volt, ami feltárta a problémákat legalább. Arab hírszolgálatát például a gázai háború elfogult bemutatásával, antiszemita és hamaszpárti személyek rendszeres szerepeltetésével vádolták. Nem volt elég pro-Izrael, pedig aztán Izrael az milyen tisztességes volt ebben a háborúban. Na, az M1 híradó jól megmondta a BBC. Nézzük most ők, hogy mutatnak jó példát az M1. Ez jó lesz. Ez volt eddig az a három vezető hír amúgy. Egy sem szólt Magyarországról egyelőre, úgyhogy hát, ha majd. Például a Tisza, az, hogy a tiszásokat listázzák, az például egy egész fontos hír, szerintem. Akár a német Balázs elment egy tiszás házához, akár, hogy hétvégén, pont egy hétfőn van ez a hír, és a hétvégén történt, hogy a Tisza tiszásokat listázták, akár egy honlapon, akár térképen. Képen ez. Teki, megint bekapcsolódott ez a lámpa. Na jó, meglátjuk, hogy beszámolnak erről. Korrupciós hálózatot tárt fel az ukrán energetikai szektor vizsgálatára. Ukránok még hiányoztak, azt hittem a Magyarországról fogunk beszélni. Szóval leszámoltak egy ukrán korrupciós hálózattal. Ez is szkifi itthon. Ukrán sajtóértesülések szerint Volodymyr Zelenszky elnök egyik közeli szövetségese és korábbi cégtársa. Lebukott a Zelenszky. Hol mindig üzletember is érintett az ügyben. Ez is ilyen kötelező blokk, hogy az ukránokról magyarázunk, hergelünk, hogy az ukránok meg minden. Heves harcok dúlnak Pokrovszk térségében, az orosz csapatok házról házra haladva próbálják elfoglalni a várost. Moszkva szerint több ukrán kitörési kísérletet is visszavertek, miközben a kijevi vezetés szerint tartják az állásaikat. Ukrajnában eközben egyre többször kell ütemezett áramszüneteket tartani, mert a folyamatos orosz támadások egyik célpontja a villamos hálózat. Jó, bemondták mindkét oldalt, majd meglátjuk. Kis háború érez, nehogy elfelejtsd, hogy háború van a szomszédban, még jogos is amúgy egy híradóban, hogy beszámolnak a háborúról. Kérdés, hogy ezt hogyan tálalják. Előtte nyilván a ukrán korrupcióról be kellett beszélni. De hát a hír, akkor hír. De már 16 perc eltelt a híradóban, és még magyar vonatkozási hír nem volt. Eközben az orosz hadsereg a front déli részén újabb települést foglalt el. Moszkvai közlések szerint a Zaporizsia megyei Ribne felett vették át az irányítást. A Kreml szóvivője ugyanakkor hétfőn arról beszélt, hogy továbbra is szeretnék minél hamarabb lezárni a harcokat. Jóságos oroszok. Hát minél hamarabb lezárnák a háborút. Szegény oroszok, hát bárcsak megtehetnék. Szeretnénk politikai és diplomáciai eszközökkel megoldani ezt a harcot. mondta Dmitrij Peszkov, hozzátéve, a másik fél tárgyaló készségének hiánya miatt a béke folyamat megrekedt. Az ukránok miatt megrekedt a béke folyamat. Szegény oroszok, hát úgy lezárnak meg ezt a háborút. Igaz, hogy egy mondat ezelőtt mondták, hogy foglalják el az oroszok folyamatosan a házakat, de hát nem tehetik sajnos, nem tehetik, mert az ukránok nem hajlandóak feladni a hazájukat. Egyre szorultabb helyzetben lévő ukránok állítják, hogy szintén a tárgyalóasztalnál szeretnének véget vetni a háborúnak. Ők is azt szeretnék. A lakosság biztosan fellélegezhetne, ugyanis az ukrajnai elektromos hálózat a sorozatos orosz támadások miatt már nem tudja biztosítani a folyamatos ellátást. Ezért Ukrajna szerte szakaszos áramszüneteket rendelt. Ukrajna vesztéssel áll. Ezekben... Szóval végre megszól Zelenszkij is. Kíváncsiak, hogy tőle mit vágnak ki. A napokban a legtöbb térségben szerelők és villamosmérnökök egy nappal éve dolgoznak. Mindenki megteszi, amit csak tud. Az ukrán elnök nem sokkal ezután személyesen is bemutathatta a helyzet súlyosságát. Ezen a hétfőn közzétett felvételen látható, hogy még az elnöki palotában is elment az áram, miközben Volodymyr Zelenszkij épp interjút adott. A szolgáltatást generátorokkal gyorsan helyreállították, az ukrán elnök pedig mindennapi körülménynek nevezte a történteket. Mondjuk el tudom kezdeni, igen, egy országban, ahol már sok-sok éve háborúdul. Mindenhol baj van a fényekkel, látod? Látod, nálunk is állandó elmények a fények, pedig itt nem is dúl háború, mi vagyunk a béke szigete Magyarország. Áramszünetek vannak, és én teljes mértékben támogatom ezeket, mert egész Ukrajna szenved most. Ha valakinek nem tetszik, mehet mondjuk a frontvonalra a fiaink mellé, mondta egy ukrán nő. Magyarországnak üzenet? Hát majd Magyar Péter ugye oda visz minket, elmentek. Bár nem tudom, ugye kérdéses, hogy most hogyan mennénk háborúba, vagy az ukránok, mert hogy annyira az kommunikálják, hogy az ukránok az ellenség, szóval néha az az érzés az embernek, hogy az ukránok mi a franc? Te ki! Itt meg mindig bekapcsol ez a lámpa. Jó, kikapcsolom rendesen, mert ez így nem lehet. De mindegy, az a lényeg, hogy a híradó nagy része arról szólt, hogy az oroszok már békét akarnak, a ukránok meg már állásan áram sincs, szóval kicsit ilyen, el tudom kérdezni, hogy az orosz híradóban is ez megy. Az ukránok mennyire rosszul állnak, már áram sincs náluk. Azért mindig kicsit feltételezem, hogy az M1 híradó az nem biztos, hogy teljes képet adja arról, hogy ki hogy áll a háborúban. A honvédelmi miniszter HIMARS rakéták beszerzéséről tárgyalt a Pentagonban. Szalai Bobrovnicki Kristóf Washingtonban azt mondta, azon dolgoznak, hogy professzionális, ütőképes magyar haderőt hozzanak létre. Hát itt béke van. Mélkánon fegyverekről tárgyalunk. Úton vagyunk a Pentagonban. Úton van a Pentagonban, amikor mutatták, hogy ilyen 1 milliós táskával ment a Pentagonba, ilyen milyen táskával? Azt arról nem lesz beszámolva. Figyelj, jó, hát ki jár neki, nem? A honvédelmi miniszter arról beszélt, a Biden adminisztráció minden módon akadályozta a szuverén Magyarország fejlődését. Igen, a Biden adminisztráció, bár ennek a szerkesztő együtt megnéztük, hogy mennyi az alapja, nem nagyon volt forrása, hogy ez a Biden adminisztráció konkrétan megtiltotta volna, mert pontosan nincs dokumentálva, hogy mi miatt nem valósulhatott meg eddig, de így egyszerűbb azt mondani, hogy a Bidenék voltak, és kész a Biden, köcsök Bidené. HIMARS rakéták beszerzéséről is tárgyalt a Pentagonban Szalai Bobrovnicki Kristóf. Ezek az eszközök az amerikai kongresszus jóváhagyása után ér. És akkor még a ellenzék van háborús pszichózisban. Gyakorlatilag ez az első magyar vonatkozású hír, hogy rakétákat akarunk beszerezni. És az mi, az ellenzék vinné háborúba a magyarokat? Hát ennyit tudunk Magyarországról, hogyha a híradót nézzük, hogy rakétákat akarunk venni. Belpolitikai hírek lesznek szerintetek, hogy mi történik amúgy ebben a rohadt országban? Mert azt értem, hogy Orbán csak a külpolitikai politikára szeretne koncentrálni, de hogy így attól még történnek Magyarországon is dolgok. Arról nem akarnak beszámolni? Trump javaslatára a júniusi NATO csúcson a tagországok megállapodtak abban, hogy a védelmi kiadásaikat 2035-re a jelenlegi 2-ről 5%-ra emelik. Persze, hogy jó. Hogyha Amerikából vásároljuk a dolgokat, nyilván Amerika támogatni. Pusolja Amerika, hogy többet költsünk a védelemre, meg a hadiparra, és tőlük vásároljuk a dolgokat, úgyhogy persze, ez igazából kinek az érdeke. Persze nekünk is jó, hogyha meg tudjuk védeni magunkat, már csak az lenne jó, hogyha az Európai Unión belül is ennyire együttműködőek lennénk. A miniszter hozzátette, nem csak eszközbeszerzésen dolgoznak. Bárcsak iskolákat, meg kórházakat is ennyit mutogatnának, mint tankokat, bazzeng. Háborús pszichózisban van az M1. Maradnak az alacsony rezsijárak. Ez a... Ez az. Na végre egy magyar hír. Alacsony rezsijárak maradnak. Örülhet mindenki. Megoldotta a vitya. Legnagyobb eredménye a pénteki magyar-amerikai csúcs találkozó. Hát azért egy kicsit el is adósítottuk magunkat, meg olyan dolgokat vállaltunk, amiből valószínűleg bőven kijött volna rengeteg rezsi is, de ja. Volna egyesség, akkor november végétől nagyjából háromszorosára emelkedtek volna a rezsijárak. Háromszorosára? De rezsijárak hogy emelkedtek volna háromszorosára, hogyha rezsicsökkentés van, nem? Hát így is pont az a lényeg, hogy nem annyit fizetünk, mint a piaci ár. Vagy akkor megszüntették volna a rezsicsökkentést? Sőt, elemzők szerint üzemanyaghiány is kialakulhatott volna. Hát érdekes. Lehet, hogy időben le kellett volna jönnünk az orosz olajról, vagy el kéne kezdeni legalább, hogyha ennyire kitettek vagyunk ennek. A Trump-Orbán találkozót szakértők úgy értékelik, hogy a magyar miniszterelnök az európai-amerikai kapcsolatok megkerülhetetlen szereplőjévé vált. Melyik szakértők? A pénisz szakértők? Na, érdekes. Ja, ezt így hozzá kell tenni, hogy a rezsicsökkentés miatt a vállalkozásoknak meg drágább a rezsi, hogy ezt kompenzálják. És vajon, hogyha egy vállalkozásnak drágább a rezsi, azt ki fizeti meg a végén? Itt egy ütős kérdés. Ki fizeti meg, hogyha egy cégnek drágább a fenntartásra és a termék előállítás, azt ki fogja a végén megfizetni? Válaszoljátok meg, amíg vizet tölt. Ha? It's an honor to have a friend of mine here, Viktor Orbán. Aj, 2025 legromantikusabb felvételeit láthatjuk. Ilyen szeretettel lenne az ország iránt is a Orbán, mint a Trump iránt, akkor nagyon jól járna. Fele ennyire érdekelné az átlag magyarőt. Trump elnökkel kezet ráztak az amerikai olajszankciók alóli időhatár nélküli magyar mentesség. Az oké, hogy kezet ráztak, de közben nem erről számolt be például a CNN, hanem többen is arra számoltak be, hogy egy év. Ez egy év. De lehet, hogy a kézrázás is egy hiteles dolog. Amíg ő az elnök ott, és én a miniszterelnök itt, nem lesz szankció, tette hozzá Orbán Viktor. Szuverenitás, haló, mi van a szuverenitásunkkal? De erről most megtárgyaltuk, hogy jól van ez így, hogy ez vajon mennyire jogos, hogy addig nem lesz szankció, amíg én vagyok a miniszterelnök itt, és azért felvetül a kérdés, hogy Orbán a fontosabb, vagy a Magyarország teljességében a fontosabb, de ezek szerint az Orbán a lényeg, mert addig lesz csak, amíg ő van. A kormányfő úgy fogalmazott, a tét számunkra nem is lehetett volna nagyobb. Már van, hogy befüröttünk ilyenekkel. Legutóbb, amikor a béke csúcs elmaradt, a kettős adóztatás még mindig nincs, vagy a béke úgy volt, hogy békét csinál 24, vagy egy hét alatt a Trump, az se sikerült. Szóval azért már ígért Trump dolgokat, ami aztán nem valósult meg. Nagyon nagy pofáncsapás lenne még egy ilyenbe beleszaladni. Úgyhogy nyilván annyi pénzt odaígértünk, amennyi a világon nincsen. Amerikai szankciók életbe lép ése karácsonyra 2-3-szoros rezsikő. Már karácsonyra is. Ez gyors. 1000 forintos benzinár, persze. És 1000 forintos benzinárat okozott. De mi a számítás, ami alapján rögtön 2-3-szoros lenne a rezsiköltség? Azért ezt megnézném, ezt a számítást, főleg, hogy elmetek rezsicsökkentés van. Ez nem is kéne, hogy engedje. Fú, hát hogyha ezen múlt a Trumpéknak éppen jó kedvükben voltak, akkor lehet, hogy túlságosan kitett az ország, az meg kinek a felelőssége az elmúlt 15 év alapján, hogy ennyire kitettek vagyunk így a világnak, hogy lehet, hogy más országok meg tudták oldani, vagy elkezdték megoldani, hogy leváljanak az orosz olajról, meg gázról. Nekünk nem sikerült, meg se próbáltuk. Ez vajon akkor kinek a felelőssége? Sikerült elhárítanunk, hogy a magyar családoknak olyan karácsonyuk lehessen, amilyenre vágytak. Jaj, köszönjük a karácsonyt. Megmentette Orbán a karácsonyt. Jaj, aranyos. Megmentette a karácsonyt a Viktor. A magyaroknak olyan karácsony lehet. Igaz, hogy nagyon sok gyereknek kajára nem lesz pénz, de mindegy. De megmentette a karácsonyt. Fú, ott van mindenki. Atyaisten, ott van mindenki. Nézzétek, az indexes csávó, ugye, nagy független index. Ott van az M1-es csaj, vagy a hírtévés. iPhone-nal nyomja, nem adtak neki kamerát. Ott a bohár. Mennyi ember itt van? Mennyi ember, akit imádunk, szeretünk. Ez adja meg az alapját, hogy annak, hogy utána a konkrét kérdésekről, energetikától a háborúig meg tudjunk egymással egyezni, vagy tudjuk egymást segíteni. Ezért ennek igenis nagy jelentősége van. Tudjuk egymást segíteni. Igazság órája. Így aztán eljut emberekhez. Erre van, hogy be tudjanak vágni bármikor, ha van valami kényelmes mondat, akkor ezt be lehessen rakni a híradóba, mert amúgy más értelme nem tudom, mi van. 153. rész az új vagy régi? Nem, a 153 rész, vagy az a visszaszámlás a választásokig? A tét az volt, hogy karácsonyra az energiárak megemelkednek-e a háromszorosukra, vagy nem? ez volt a tét, ezt nem szóltak. Most már ez volt. Ha nem sikerült volna, akkor nem szóltak volna. Előre szóltak volna a tétekről akkor. Most se sikerült, így már persze ez volt a tét. Mennyi bűnöző. Mennyi bűnöző, mennyi bűn egy szobában. Trumpék, Orbánék. Ez az elit. Ez a világelit. Ki az, aki ezekre szavaz, aki ezeknek bizalmat szavaz? Annyi bűn van mögöttük, hogy ki se látszanak belőle, hogy annyi a nyakig vannak a maffiában, a lopásban, a milliárdosok kiszolgálásában, leszarják a saját népüket telibe. Nagyon érdekes, hogy ezek valakinek szimpatikusak. Hát messziről látszik, hogy itt minden bűzlik. Egymást felszopkodják az ilyen autokrata vezetők. Nagyon érdekes, hogy meg tudják hűíteni az embereket, hogy elhiszik, hogy ezek a milliárdosok, csitrilliárdosok az ő érdekeit szolgálják. Az elit ellen mennek. Lebontják az elitet, mint a Trump. A fő elit. Ha november 21-től életbe léptek volna Magyarország számára is az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók. A miniszterelnök elérte, hogy ez ne történjen meg. És azt nem akarja elérni, hogy most van még egy évünk leválni az orosz olajról, vagy elkezdhessünk legalább opciókat csinálni rá. Vagy örökre ez a borzalmas kitettség az egy jó válasz. A magyar családok továbbra is a legalacsonyabb energiárat fizetik Európában. Ezt el kellett érni. A rezsicsökkentés a magyar háztartások fizetik, vagy hogy a vállalatok fizetik helyettük, meg az állam, vagy az csak úgy ingyen pénz, vagy valahol látszik a gazdaságban, mint amikor költségvetési hiányunk van. Végtelen, vagy pedig az infláció, ami emiatt növekszik, emiatt is növekszik. Szóval nincs ingyen rezsi, ugye? Nincs ingyen rezsi. Nincs ingyen rezsi csökkentés. Az már olyan kettővel mögé kéne látni, ami már az átlag fideszes szavazó meg se próbálja. Szóval lehet nekik mondani a hülyeséget. A pénzügyi védőpajzs nem csupán pénzt jelent. Pénzügyi védőpajzs. Ez a hitel lehetőség. Ez egy védőpajzs. Egy ilyen pajzs azt a közös meggyőződést fejezi ki, hogy egy ország szükség esetén a másik segítségére siet, ha spekulatív támadások érik annak valutáját vagy pénzügy. Biztos nagyon, nagyon rászorulnak a magyar forint védelmére az amerikai. A pajzsnak van pszichológiai hatása is. Jelzi a piacnak, hogy a támadás értelmetlen, mert erősebb háttér védi az országot. Elrettentő erőt akartunk szervezni magunk mögé. Azt akartuk, hogy az lássa a világ, hogy aki Magyarországnak neki jön, az veszíteni fog ebbe a csatába. Nekünk olyan szövetségeseink vannak, akik mellett esélytelen minket megtámadni. Nem tudom, hogy ez a fő félelmünk, hogy spekulatívok megtámadják a forintot, megy az magától is lefele. Na, akkor jön valami új hír. Nézzem. Orbán Viktor győzelmének tartja a Bloomberg, hogy Magyarország mentességet kapott az energiaszankciók alól. Gazdasági elemzők is sikerként könyvelik el a megállapodást. A századvég konjunktúra kutat. A századvég. Az állami századvég azt mondja, hogy sikereket ért el az állam. Hát ez sokkoló, bazzen. Tényleg erre megy 500 millió naponta, bazzen. Hogy lehet ezt nézni? Kifolyik az agyam ettől, bazzen? Kifolyik? Magyarország nem csak hogy mentességet kapott az orosz energia szankciója alól. De azt is csak egy évre. De ez a mentesség időkorlát nélküli. Mármint hogy egy évre. Azt beszámolnak arról is, hogy amúgy fehérházi források szerint egy évre szól. Azzal, hogy továbbra is jöhet kőolaj és földgáz a török áramlaton és a barátság vezetéken keresztül, sikerült megvédeni a rezsicsökkentést. Megkérdezhetnénk, hogy értem, hogy most nagyon rá vagyunk szorulva az orosz energiahordozókra, de hogy örökre nem lehet ezt kérni. Tesztek azért, hogy azért leszakadjatok erről, és így, hát ezt nem, és akkor, de hát akkor legalább érted, azt látni kéne, hogy legalább elindulunk arra, abba az irányba, hogy azért próbálunk diverzifikálni, hogy ne legyünk ennyire kitettek egy országnak. Vagy ha ennyire kitettek vagyunk egy országnak, akkor ez az ország piactörvényi alapján bármikor emelhet. Ha csak nem, valami más deal van, ami miatt nem emel, mert csak jó fejségből nem fogják alacsonyan tartani az oroszok nem is tartják annyira alacsonyan az áraikat. Ez a piac nem fogják csak jó fejségből, akkor valami mást kérnek érte. És én nem szeretném, hogy az oroszok valamivel sakba tartsanak minket. Inkább fizessük a piaci árakat. Lehet, hogy hosszú távon még az is olcsóbb lenne, mint az, hogy megkapjuk olcsóbban, cserébe tartozunk az oroszoknak valamivel. Biztos, hogy hosszú távon nem fizetjük meg azt sokkal jobban. A vállalkozásokról jó néhány ment volna csődbe, zárt volna be, rengeteg munkanélkülünk lett volna. Ez volt a veszély. Hát akkor talán nem kéne ilyen veszélynek kitenni Magyarországot. Ha nem Orbán Viktornak hívnák Magyarország miniszterelnökét, akkor a magyar családoknak karácsonyra... Már elmondta Szijjártó, jó van, akkor idézzenek még. Már megint háromszorosan nőtt van az energiaszámla. Megy a propi, megy a propi. Már háromszorosára nőtt volna az energiaszámlája. Tényleg ez egyelőre M1 gomba vagyok, akik sötétben tartanak. Annyit láttuk, hogy világ szörnyű, balesetek mindenhol, terrorizmus, itthon meg a legalacsonyabb a rezsi, és akkor itt ránézek a pénztárcámra, alig van pénzem valamire, örülök, hogy túlélek, hogyha nem fűtök minden este. De azért lehetne rosszabb. Hát látom, a hírodban mindenhol szarabb. Mi? Élet ez? Élet ez? A megállapodás időt ad a leválásra, elkerülhetővé teszi az árrobbanást és stabilitást nyújt a fogyasztóknak. Gazdasági társadalmi katasztrófával fenyegette hazánkat. Fú, már minden, óriási katasztrófát. Előre nem szóltak, hogy ez ekkora katasztrófa, hogy ekkora a tét, hogy meggondolom, hogyha nem sikerült volna, most nem ezt kommunikálnak, mert valahogy azt is sikerként kommunikálni, de nem tudom. Brüsszel továbbra is ragaszkodik az orosz energia uniós tiltásához. Meg amúgy Amerika is, mert nem kéne mentesség, ugye? Történelmi diploma. Hú, na végre, ezt most már meghallgattuk elégszer, nézzük. Céggyőzelemről ír a német sajtó, azzal kapcsolatban, hogy Magyarországnak különleges mentesség. Történelmi diplomácia győzelem, a német sajtó, mármint egy német sajtó. Az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók alól. A Magyar Nemzet a... A Magyar Nemzet szerint a német sajtó, oké? Idézve azt írja, ez hatalmas diplomácia... A Bild lap. Siker a magyar miniszterelnöknek, hiszen olyan kedvezményt sikerült elérnie, amiről a többi uniós tagállam csak álmodhat. Meg a Patrióta videót is belinkelték. A német bulvárlap, a Bild. Szóval érdekes, hogy az a német lap, akinek az Orbán is többször interjút adott már, nem tudom. Van egy bulvár német lap, óriási sikerként számol be Orbánnak a dolgairól, amit lehozhat aztán a Magyar Nemzet, meg a Híradó. Az a lap, akihez az Orbán többször elment interjúra, miközben magyar sajtóknál van, ahol még soha nem jelent meg. Mindenki vonja le a saját következtetését erről a dologról. Itt mondta Orbán azt az interjút ennek a lapnak, hogy Ukrajna nem szuverén ország, és hogy Putyin nem tartja háborús bűnösnek. Ilyen szép mondat, szép dolgokat mesélt annól ennek a lapnak például. Zelenszkij fenyeg. Na, Zelenszkij már, hiányzott a Zelenszkij. Végre újra Zelenszkijről lehet beszélni. Mit csinált a Zelenszkij? Zelenszkij fenyegeti Magyarországot, ezért... Már megint. Ki mondja ezt? A közösségi oldalán a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Mencer Tamás... Akkor biztos nem igaz, 100%, hogy nem igaz. Mencernek egy szavát sem. Videót is megosztott, amelyen az ukrán elnök szó szerint azt mondja, idézem, mindenképpen megtaláljuk a megoldást, hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon. Hát nehéz ukránról fordítani, de mi arra jutottunk, hogy nem szó szerint ezt mondta, hanem inkább arról beszélt, hogy Ukrajna EU csatlakozása útjában áll az Orbán, vagy próbálja elhalasztani, hogy az EU-hoz csatlakozzanak, és hogy a magyar vonatkozási diplomáciai mozgások elsősorban a magyar energia érdekvédelmét szolgálják, meg Orbán belpolitikai érdekeit, ami igaz, és céljuk az, hogy a szankciókat gyengítsék, ami igaz, és hogy a Ukrajnával szembeni nyugati támogatás erodálása és a céljuk, ami igaz, és ilyen szinten lehet azt mondani, hogy igaz az, hogy Ukrajna meg Magyarország érdeke ütközik, ha Magyarország érdekel, hogy a szankciók alól kibújjon, és ezzel a szankciókat gyengíti. Szóval ilyen szinten igen, de ez egy kicsit azért ennél árnyaltabb, mint hogy a Zelenszkij csak így gonoszan ránk förmed. Mert az, amit a Magyarország csinál, az tényleg a szankciók gyengítése. Mert nem is próbálkozik leválni az orosz energiahordozókról amúgy. És nem is azt mondtam, hogy holnapra le kéne, de hogy legalább azt lehetne látni, hogy legalább elkezdtünk gondolkozni, vagy kidolgozni más útvonalakat, de Mencer Tamás szerint Brüsszel és Zelenszkij szét akarják verni a Trump-Orbán megállapodást. Arra figyelmeztetett, hogy folyamatos és brutális támadásokra kell felkészülni. Mondjuk, hogy a Mencer erre figyelmeztetett, akkor lehet, hogy ő tervezi ezeket pont. Ismét Orbán Viktor washingtoni útját támadta a Tisza párt elnöke, Magyar Péter. Na, a legalább a Tisza párt. Gyurcsány Ferenchez hasonlította a magyar kormányfőt. Fél óra után a Tisza pártra is beszámolnak, nézzük, hogyan. Idézem. Mindketten védőpajzsnak hazudták Magyarország totális eladósítását. Szijjártó Péter szerint Magyar Péter Brüsszel kezében van. Ja, gyorsan lezárták ezt a Magyar Péter, miket mondott. Nyilván több dolgot is mondott a Tisza párt, de gyorsan hozzá kell tenni, hogy Szijjártó miket mondott. Miközben, amikor a Fideszről számolnak be, mindig elfelejtik hozzátenni minden mondat után, hogy amúgy a Tisza párt, vagy a független elemzők mit gondolnak erről, de hogyha Magyar Péter mond valamit, akkor rögtön hozzá kell tenni valami nem túl releváns dolgot, hogy a Szijjártó szinte Brüsszel kezében vannak, az most pont jó, ez most nem releváns. Külügyminiszter az igazság órájában hangsúlyozta. Az igazság órája. Brüsszel akadály. Brüsszel, atya. Hozza azt, hogy Magyarországon jogi eljárások induljanak a Tisza párt elnökével szemben. Gyere, mert lesül az agyam. Mi a baj? Híradót nézek, köszönöm szépen. Híradót? Emegy híradót? Aha. És? Brüsszel. Tényleg? Aha. Ezt olja, minden este bemegy oda, uh-huh. És minden kibaszott este elmondja ezt a sok bullshitet. Látszik, hogy már lelkileg megfáltam. Nagyon kész van. Mennyit kereshet? Nem tudom. Szerintem eleget. Hármat? Kettőt? Nem tudom. Hármat? Már csak 20 perc van. Kicsit haladjunk, mert nagyon unalmas. Sehogy. Nem neked mondtam, a híradónak. Közben mennie kellett volna. Közben olvasottam az Edinak könyvét, hogy ezt kell hallgatnom, hogy mit mondott Brüsszel már megint. Orbán Viktor kihívója visszaterelni Magyarországot a karámba. Karámba? Milyen karámba? Mint az EU-ba? Nem rossz, nem? A Tiszapárt elnöke azt nyilatkozta a brit napilapnak, hogy az EU és a NATO határozza meg mindennapi életünket. Miért nem? Magyar Péter Orbán Viktor washingtoni útját is bírálta az interjúban. Arról beszélt, hogy szerinte a találkozó nem Magyarország sikere volt. Nem ezt bírálta, hanem arról beszélt a Magyar Péter amúgy pontosan, hogy amerikaiakkal kitárgyalt óriási hitelkeret nagyban hasonlít az IMF által nyújtott hitelhez. Vajon miért van szükség egy Orbán által stabil helyzetűnek mondott magyar költségvetésnek amerikai mentőcsomagra? Vajon mit kértek az amerikaiak a mentővér cserébe, és vajon mire költik Orbán a guruló dollárokat. Inkább ilyen, ezeket mondta, nem csak így unblock a dolgot, amit tényleg lehet, hogy például az EU-s pénzek folyósítása az jobb lenne, mint egy újabb hitel, de hát ez már véleményes. Úgy. A kormányfő Gyurcsány Ferenchez hasonlította, szerinte ugyanis mindketten eladósították Magyarországot. Hát más hasonlóság is volt, a védőcsomag, meg hasonló dolgok által, szóval itt más dolgok is történtek. Nekünk olyan szövetségeseink vannak, akik mellett esélytelen minket megtámadni. Az, hogy Magyarországot, hogy a magyar valutát meg lehet támadni, hogy a magyar költségvetést nehéz helyzetbe lehet hozni, hogy a magyar gazdaságot finanszírozási oldalról lehet folytatni, ezt el lehet felejteni, ennek vége van. A volt jegybankelnökből Magyar Péter tanácsadójává lett közgazdász volt az, aki korábban arról beszélt, kormányváltás esetén módosítani kell majd a jövő évi költségvetést, és lehet, hogy hazánknak újra a Nemzetközi Valuta Alaphoz, vagyis az IMF-hez kell fordulnia, ami hitelért cserébe elvárásokat fogalmazhat meg. Hát kis ferdítést vélek itt felfedezni, ugye? Ez nem a BBC, ugye? De az itt is van egy olyan, hogy Bot Péter Ákos valóban felvázolt annak a lehetőséget, hogy Magyarországnak ismét az IMF-hez kell fordulnia, de ezt nem ilyen biztos, hanem ez egy, mint közgazdász, egy kockázati forgatókönyvként feltételes módban említette, mert tudja, hogy a következő kormány elé nagyon sok pénzügyi nehézség tornyosulhat. Mindegy, ő ezt felvetette kockázati forgatókönyvként, Orbánék meg pont meg is csinálták amúgy. Az ellenzéki nyilvánosság ebből a szempontból saját magadat vágja a fát. Na mácska, Dák Dani hiányzott, bassza meg! Alatt vágja a fát, névtelen forrásokra hivatkozik, és úgy próbálja. Névtelen forrásokra. Most nevezték meg a forrás. Bálja beállítani a washingtoni találkozót, mintha ez nem lett volna sikeres. Erről beszélt az M1-en a 21. Hát most mit értéken sikernek? Megvan egy, mit kommunikálnak sikernek? Azt nem sokat kommunikálták amúgy, hogy hány milliárd forintunkba, hány milliárd dollárba kerülne ez nekünk a megállapodások, meg miket ígértünk, hogy mennyi pénzt elküldtünk majd Amerikába. Ez feltételezem azért nem akkora siker, mert ezt elfelejtik itt kommunikálni a híradóban is. Érthetőek is ezek a támadások egyébként, mind Magyar Péter részéről, mind itt az ellenzéki... Na hát, hogyha Dák Dani mondja, akkor tudom, hogy az egész egy bullshit. De sajnos vannak emberek, akik annyira elhasználták a hitelességüket, ha valamit mond, akkor az ellentéte az igaz. Tudják, ők is le is írták egyébként, tehát a Telex színlapján is ott volt, hogy Orbán Viktor sikeres tárgyalásokat folytatott Washingtonban, ezt próbálják relativizálni. Igen, a sikeres tárgyalás az, figyelj, hogy lehet az, hogy meg akarok venni egy házat, és akkor sikeres lesz a tárgyalás, ha megveszem, de a közben a másik oldal a háromszorosára fölalkutta az árat, és én nekem sokkal több hitelt kell fölvennem, hogy ezt a házat megvegyem. Akkor otthon azért, amikor hazamegyek, nem biztos, hogy sikerként fogja megélni a család, hogy hát megvettem. Igen, lehet, hogy még többet is fizetek érte, mint a piaci ár, mert igazából még rábeszéltek, hogy akkor vegyem meg ezt, meg azt, meg amaszt, meg a nem tudom mit a garázsban, ami már úgyis ott van, akkor ezt mind meg kell vennem hozzá, és emiatt még több hitelt kell felvennem, és még hosszabban eladósítottam magam, és akkor siker olyan tekintetben, hogy megállapodtam, de nem biztos, hogy siker lesz hosszú távon. Ez az utasítás. Ennek az embernek ezt muszáj megtennie, mert különben nem tartották volna föl a mentelmi jogát. Jézus Krisztusom, Szijjártó. Szijjártó, te. Egyre visszataszítom, úgy érzem, ez a cinizmus nála is visszataszítom, mert ő szerintem tudja, hogy nem igaz, amit beszél, és úgy adja elő, mint hogyha ő is elhinné. Szijjártó Péter emlékeztetett, Brüsszel akadályozza azt, hogy Magyarországon jogi eljárások induljanak a Tisza pártelnökével szemben, aki ezért cserébe átadná hazánkat a brüsszeli érdeket. Átadná, csak ezért se, átadná. Brüssel akadályozza. Ki hiszi el még ezt a fasságot? A Magyarországon jogi eljárások lefolytatását ezzel az emberrel szemben. Igen, mit szeretnünk volna egy telefondobás miatt, amit azóta se találunk, pedig mindent felkutattunk érte, hogy ne indulhasson a Tisza párt. Nem azért, mert kurva szarul állunk, és még a végén ő lesz a miniszterelnök helyettünk, nem azért, hanem mert fontos, hogy az akkora bűncselekmény volt, igaz, hogy mindenki szabadon mindenféle baromságot csinált. Éppen kiszivárgott egy csomó oldat, amit így a szerkesztőségek csak így osztogattak, és az a bűncselekmény valahogy nem érdekel annyira minket, de valahogy egy telefon dobott, ott az már durva. A durvulás van, ott már börtönbe kéne csücsülnie egy évtizedre, neki meg nyilván nem lesz kiengedve, mint a pedofil segítők. Ezt az embert jelenleg Brüsszel védi a mentelmi jogával a magyarországi jogi eljárásokkal szemben. Jó, kitaláltátok ezt, te se hiszed el ezt, Péter, ugye ezt a fasságot. És ennek az embernek ezért cserébe teljesíteni kell. Át kell játszani Magyarországot Brüsszel kezébe. Ez nem a Brüsszeltől kapta, ez egy alapjoga, a mentelmi jog, amivel a fideszesek is éltek amúgy. Nem kapta most a Magyarországot, így kiszolgálja a Brüsszelnek, ez a mentelmi jog pont erre van. Erre találták ki, és hozták létre még Magyar Péter előtt, hogy az ilyen magatfajta rendszer ne tudja visszaélni vele teljesen mindenféle hülyességgel, hogy fenntartsa az autokráciáját. Szemben a második Orbán kormány 2010-től meghirdetett gazdaságpolitikájának egyebek mellett az lett az eredménye, hogy a baloldali kormányok által felvett IMF kölcsönt idő előtt visszafizettük. Helyette mindenféle kínai, orosz és amerikai kölcsön van. A államadóságunk az is rekordokban van, szóval azért nem tudom, most higgyem el, hogy mennyire jól állunk kölcsönökkel, vagy egy kölcsönt visszafizettünk, miközben felvettünk 10 másikat, akkor amikor a Providentet vissza kéne fizetned, és vagy valami hitelt, és arra fölveszel másik 2 providentet, hogy visszafizesd a provident hitelt, vagy nem tudom, van egy OTP-s hiteled, és fölvesz egy provident hitelt, hogy visszafizesd, és akkor a nap végén adósságcsapdába kerültél, és igazából több pénzt kell majd visszafizetned, ez úgy érzem, hogy ez van itt eladva most. A külsőséget pedig sikerült az egyik legalacsonyabbra leszorítani az EU-ban. Igen, a statisztikákkal lehet játszani. 2 éves csúcson van a forint program. Az euróval szemben. Szakértők szerint a magyar fizetőeszköznek Orbán Viktor és Donald Trump találkozója adott lendületet. És amikor a szakértő szerint a Magyar Péter miatt ment fel a forint, akkor arra nem számoltak be. De ne aggódjatok, már azóta lejjebb ment a forint, mióta a Nagy Márton kinyitotta a száját, úgyhogy ne aggódjunk. Kötöttem az amerikai elnökkel egy pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is. Nézzétek ott a segnyeló kórusát, bazzeg. Ott az ultrahangos csávó is, bazzeg. Valaki elhiszi, hogy azok függetlenek. Elképesztő formában a magyar fizetőeszköz, évek óta nem volt ilyen bivaj formában a forint. Fú, de bivaj formában van, bazzeg. Amúgy a dollár nagyon sokat vesztett az értékéből, az amióta Trump van, az másik téma. Magyarországról csak akkor van szó valami külpolitikai dologhoz, de hogy mondjuk arról, hogy a MÁV-ról, oktatásról, egészségügyről, ilyenekről nem akarnak beszámolni? Annyi relevanciája lenne, mint az, hogy Németországban elkezdődött egy tárgyalás, vagy hogy Szlovákiában volt egy vonatbaleset, annyi relevanciája lehetne most is egy kórházhoz, egy iskolához kötődő hírnek, nem? Fontos, hogy minél több magyar ember álljon ki a béke mellett. Erről a Fidesz európai parlamenti képviselője beszél. De unom már, bazzeg, mikor lesz vége? Kormánypárt országjárásának? Ajdúböszörményi állomásán. Dömötör Csaba hangsúlyozta, a háborús... Igen, ez az a országjárás, ahova alig lehet bejutni. Nézd meg, kaját is szolgálnak fel, ott van átul, nézd meg. Senki nem tud bejutni, se a sajtó, se a magyar emberek, kiválasztott pár ember bejut, és akkor nekik elmondják a fasságukat. A miniszterelnök elérte, hogy az Egyesült Államoknál Magyarország mentességet kapjon. Jaj, ezt már hallottuk. Miért kell bevágni még egy hajdúböszörményi fórumról is ugyanezt? A demokratikus koalíció eltörölni a rendszer használat. Na, az ellenzékről is beszámolnak, a DK-ról. Idéjat. A párt szerint akkor ténylegesen kevesebb lenne a rezsi. Ja, felszámolnak valahol máshol. Nincs ingyen pénz, nincs ingyen ebéd. Egy díjat eltörőnek valahol máshol, ott lesz. El kell törölni a rendszer használati díjat. Most ez a témája a DK-nak, hogy a rendszer használati díjat eltöröljük. Nekem ez a papos jobban tetszett. És akkor ténylegesen kevesebb lenne a rezsi. Itt nem teszik hozzá, hogy a Szijjártó szerint a DK egy Brüsszelből pénzelt valami? Itt a DK-ról csak így beszámolnak? Csak így beszámoltak a DK-ról. Mondjuk sokat nem tettek hozzá, vagy sok időt nem adtak neki, kb. 20 másodpercet. Elmondják, hogy mi az egész hír, és utána bevágják a ide vonatkozó mondatot, ami még rövidebb, mint amikor elmondták. Jó. A Jobbik or... Figyeld, a Jobbik országjárása? Jézus Krisztus, atyám! Jézusom, Atyaisten, nem mondod, a Jobbik országjárásáról fognak most beszámolni. Ez erős basszus. Országjárásra indul a devizahitelesek hétvégén elfogadott 12 pontjával. Z. Kárpád Dániel a... Jézus Krisztus, ezt a vergődést, Jobbik. Miért létezik még ez? Hát alelnöke azt mondta, kezdeményezésüket online is lehet támogatni. Hú, mennyi érdeklődő van itt, nézd. Itt van az összes érdeklődő a Jobbik bejelentésére. Egyesével fogjuk ezeket végigvinni a rendszeren. Lesz, amit a parlament... Hogyan viszed végig ezen a rendszeren, Jobbik? Jobb, édes Krisztusom, adjuk már. Ez az, hogy a Jobbik elmondta két embernek ezt a bejelentését, hallod? Nem gyűjt össze annyi mikrofon, mint amennyi elfér ott. Annyira nem érdekes senkit az Jobbik országjárása. Vajon a Magyar Péterék országjárásáról, ahol csomóan kimennek minden helyen, arról beszámol-e az M1 híradó, ha a Jobbik országjárásról beszámol? Csak májusban, vagyis a választások után kellene előhozni, hogy hogyan kellene elvenni a 14. havi nyugdíjat. Na jó, hát ennyi. Nem, a Magyar Péterék országjárás az nem fontos. A Tisza párt, az nem releváns. A Jobbik. Na az releváns. Erről beszélt a baloldali Partizán fórumán. Partizán! Ruf Bálint. Ruf Bálint! Ruf Bálint! Ez vicces lesz. A Magyar Nemzet azt írta, a Tisza párt kedvenc politológusa szerint most inkább maradjon mindenki csendben a párt holdudvarában. Ruf Bálint szerint csak arra kellene fókuszálni, hogy a választást meg lehessen nyerni. Hát nem ezt mondta Ruf Bálint, ki van forgatva már megint. Mindenki, amit gondol a világról, hogyan kéne mondjuk elvenni a 14. havi nyugdíjat, és lehet, hogy érdemes majd csak még májusban előhozni újra, mint gondolatiságot. Jobb, el is vágták. Itt ugye Ruf Bálint arról is beszél, hogy a propagandisták mindent ki akarnak ragadni, és ezért talán nem kéne nekik táptalajt adni egy csomó olyan dologgal, amit ki lehet ragadni. Mivel félig egyetértek, félig nem, azért lehet nem problémákról beszélni, de valószínűleg tényleg nem sok értelme van ezeket most előzni, mert úgy sincs ezzel mit kezdeni. Gyakorlatilag tényleg az egyetlen, ami kijönhet belőle egy csomószor, az, hogy a propagandisták kiragadják, bár szerintem már tök mindegy, azt ragadják ki is, amit akarnak. De hogy azért nem arról van szó, hogy a Tisza el akarja venni a 13. havi nyugdíjat, hanem arról, hogy a 14. havit, hanem az az ironikus ebbe az egészben, az a finomság szerintem, hogy Ruf Bálint arról beszél, hogy a propaganda hogy ragadja ki a dolgokat, és azért óvatosabban kéne fogalmazni, mert igazából csak a propagandának a táptalajt. Majd ezt a mondatát kiragadták a Ruf Bálinnak, és a propaganda félreértelmezi nektek direkt. Nem vicces, hogy arról beszélsz, hogy vigyázzatok a propagandával, és aztán rögtön kiragadják ezt, és azt mondják, hogy nézzétek, ezt mondta, mintha örkény írta volna ezeket. Nekem ez nagyon tetszik. Mint úgy tetszik, hogy nyilván szomorú, csak nagyon vicces. A Tisza párt adatbotrányában az adatvi. Na. Több bűncselekmény is történhetett. A több bűncselekmény is történhetett, például az M1-nél, vagy a Mandinernél, például Origónál, Magyar Nemzetnél. Az adatvédelmi hatóság szerint Péter Falvi Attila, a hatóság elnöke az Indexnek, azt mondta. Az Index is ugye lehozta. Az ügyben az alapvető felelősség egyértelműen a Tisza párté. Ugyanis az adatkezelő... Nyilván az övék is a felelősség. Betör hozzád valaki és ellopja a dolgaidat, akkor azért a betörő is inkább őt szokták elővenni, nem? De igen, igen, ez nyilván a személyes adatokért felel a Tisza párt is, de az, hogy már utána kiteszi közzé ezt, mint az Index, aki tejátsza izét, és ő hozta először ezt a propaganda infót le, az is azért felveti az Index felelősséget is. Péter Falvi Attila szerint a kiszivárgott adatok terjesztése is jogellenes. Jó, ez a mikrofon, ez megadta magát. Itt közben arról olvasok, hogy a Potyandinak hálóingéből kikandikál a jobb mellbimbója. Ezt is leszarom, írja. Úristen, itt mik vannak ebben a könyvben? Ajaj, kemény dolgok vannak. Csúnyad szavakat is látok itt. Ha, leszopásról is van szó. Na jó, ezt nem most fogom olvasni. Terjed az influenza itthon. Egy hét alatt több mint 18 000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, 136 000-en pedig akut légúti fertőzéssel. Ez legalább olyan releváns magyar hír. Ez most sokat megmagyaráz, mert láttam a kommenteket a videó alatt, azért voltak kemények. Fidesz megmentette az embereket a teljes csődtől, csak a Fidesz, oké. Okay. Vigyázni kell az oltásokkal. Magyarországon elég nagy az oltásterror, írja valaki. Igen, oltásra való buzítás meg meg felejtsétek el, mert ezzel ölték meg. Érthető volt? Válasz, hasonló okos válasz valószínűleg az, hogy így van, nem oltás kell, hanem oltalom a teremtő atyánktól. Oké. Okay. A bűn zsoldja a halál, írja egy kommentelő. Tehát aki bűnben lelezik, ne csodálkozik, ha beteg lett. Aztán Lajos azt írja, hogy oltás egyenlő véletlenszerű halálos ítélet. Hú, geci, azért vannak itt Brüsszel, magyar Peti Brüsszel kezében. Szóval itt is vannak kemény dolgok. Egyedüli védőpajzs a teremtő atyánk igazsága, de nem a vallásos maszlak, hanem amit egyenként ad mindenkinek az életen keresztül. Ne szalasszátok el, amíg tart a kegyelem, mert már rövid az idő, ugyanis mert amikor azt mondják békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint születési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképp nem menekednek. Jó, hát itt azért kommentekben is vannak gondok, nem csak a híradóban, úgy érzem, hogy mondjam, mint hogyha így néznél valamit, körülnéznél, és ilyen magában motyogó őrültek lennének itt a kommentekben, de hát illeszkedik valamennyire, hogy mondjam, a híradó színvonalához. Influenza oltást be lehet adatni. Jaj, nem ismerem mondani, én amúgy beadattam. Azzal is előrébb vagyok, a gyerekek hozzák már az ovikból, bölcsödéből a vírusokat, ezt már szeretem, egy jó kis oltásokat, ide nyomjátok ide, minden oltást kérem, az oltásokat, pám, pám, pám! Jöhetnek az oltások. Tudom, valaki erre ideges lesz. Nagyon szórakoztatnak ezek az ilyen nagyon oltásellenes fanatikusok, mindig magyaráznak, nyilván nem feltétlen tudósokról van szó, vagy biológusokról, hanem inkább valószínűleg, nem tudom, dohányboltos eladókról, de nyilván nekik fogok hinni. Még azt hiányzik, hogy ez az oltásellenes baromság, mint a Trumpéknál ide is bejön, legalább ezt még nem vett át a magyar állam. Elég rossz is lenne, érted, oltáshoz kapcsolódó Nobel-díjasunk van, és nagyon ciki lenne, szerintem itt is elkezdeni ezt az áltudományos baromságot. 16 kábítószer fogyasztót állítottak elő a rendőrök egy fővárosi szórakozóhelyen a hétvégén. Ja, igen, ez a rajtaütésre volt idő, csak azokra nem, akik térképet csináltak a kiszivárogott adatokból, arra nem volt idő. Vagy az italos poharakba próbálták elrejteni a náluk lévő egyforma tasakokba kiporciózott drogot. A pénteki razzia a komplett terjesztőhálózat felszámolását célzó. Aha, pont a terjesztőhálózat, azért a bulisokat támadták meg, akik bulisztak. Nem azt, aki árulja, megosztogatja a nem tudom hol valami helyen, ami valószínűleg nem a buli közepe. Ez nem egy adhok kiválasztott szórakozóhely volt, egy már folyamatban lévő kábítószer keret. És hogyha már ennyi energiátok van, nem akarjátok azokat is razziázni, akik az adatokat szivárogtatják ki az internetre? Több százezer magyar állampolgár adatait? Csak egy tipp! A rendőrök mindenkit igazoltattak, még a szórakozóhely személyzetét is ellenőrizték. A mintavételre előállított vendégeket elővigyázatosságból megbilincselték, hogy a drog hatása alatt sem magukban, sem másban ne tudjanak kárt tenni. Úgy csinálnak, mintha valami herbálosok lennének a ilyen drogtanyán, nem valami szórakozó hely lenne bazzen. De hát az nyugdíjasokat lehet ezért riogatni, ahogy a fiatalok állandóan drogoznak, a ti unokáitok is drogoznak. Kollégáim a szórakozó hely területén, a tánctéren. Ez, erre van energiánk. Szórakozó helyen, a tánctér közepén valaki, nem tudom, drogozott. Oké, értem. Nem értem amúgy teljesen. Értem, hogy a maffiát, ami nem a Fidesz maffia, minden más maffiát föl kéne számolni, de még azt se csinálják, a fogyasztókat, akik buliznak, azokat veszik elő. Hogyha tökéletes országban élnénk, akkor nem tudom, akkor érthetőbb lenne, hogy ilyenekre van energiánk, de amíg kriminális dolgokra, milliárdok ellopására nincs idő kinyomozni, 10 évig történik egy nyomozás, hogy a gyermekek érintettsége van, elhúzódik az ügy, éppen adatokat szivárogtatnak ki, és adatokat lopnak el, és teszik köszemére, ott sincs idő. De arra, hogy azért táncoló emberek drogoztak, nem a legális droggal értek, az alkohollal, ami alapján sokkal jobban készen lennének amúgy. Összesen 14 darab kisméretű simítózáros nylontasakot találtak eldobálva. Wow. Vagy kábítószer, gyanús fehér port, vagy annak maradványát tartott. Igyanak alkoholt, az sok ember tönkre teszi őket. Mondjuk a kokain is eléggé tönkre teszi az ember, de hogy jó, ebbe bele sem menjünk ennek a kétszínűségébe, vagy ennek a álságosságába, hogy itt attól féltek, hogy kárt tesznek magukba. Alkohol a legkárosabb ilyen szinten. Az emberek nem tudnak magukról, azt tudják, hol vannak, agresszívak lesznek tőle, de az legális, úgyhogy az rendben van, így ad bazd meg. A kokain, ami valószínűleg ott is lett agresszív az ember, de attól valószínűleg jobban agyánál van az ember, mint amikor teljesen be van baszva, mert annál nincsen kiszolgáltatottabb állapot, mint nem látsz. De ez rendben van, mert legális. Meg különösen vicces, hogy tudjuk, hogy mik mennek az ilyen nagy fideszes bulikban. Úgyhogy ez az álságosság, ez nagyon jó. Már több mint 19 millió forint gyűlt össze a közmédia jónak lenni jó adomány. 19 millió? Ez a nagy kampányuk? 19 millió? Amely idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket segítő kegyes alapítvány támogatja. A szervezet a befolyt összegből egy menedékotthont szeretne kialakítani a kiszolgáltatott helyzetben lévő anyáknak. Abból 19 millió, azt tudod, a közmédiának kb. Egy órányi működése. Szóval lenne még ott amúgy pénzt, tudna még beledobni, de mi gyűjtsük össze azt a 19 milliót, majd mi összegyűjtjük, miközben ti óránként elégettek annyit. Őket segíti a kegyes alapítvány élelmiszeradományokkal. Szoros kapcsolatunk van. Ez a... legalább valami ilyenről is beszámolna. Ez is valami. Igaz, hogy a híradó, amikor kiment elő tudósítani, az arra több pénzt költöttünk, mint az egész. Az állam költötte ezeknek a gyerekeknek az étkeztetésére, de mindegy. Az alapítvány nem csak élelmiszert visz, hanem orvosi segítséget is nyújt a rászorulóknak. Ugye ezeket a civil szervezetek, akik nekik segítenek, teszik tönkre az állam folyamatosan. 19 millió forint gyűjt össze. Mennyi pénz lenne még ilyen dolgokra? Erre nem sajnálom a pénzt, bár gondolom akkor ezt is a civilek szedték össze, igazából nem. Legalább valami jóság is van, valami, ami azt hiszed, hogy működő országban ezekre kéne több energiát, több pénzt fordítani, és itt megünneplünk 19 millió forintot, és akkor pár hírrel ezelőtt meg, hát arról pont elfelejtettek, beszélni, hogy hány milliárd, 1000 milliárd, 100 milliárd dollárt öntöttünk Amerikában mindenféle, mert ígértünk, hogy minden hülyeségre elköltjük a pénzt, miközben nem tudom, túlárazott szarokat veszünk meg. Szóval így meg különösen érdekes, hogy itt a 19 millió meg van ünnepelve, ami jogos, de hogy közben meg azt elfelejtik, amikor milliárdokat nyúlnak le Fidesz közeli cégek, akkor hát ez nem is olyan sok. A jónak lenni jó egész napos adománygyűjtő műsora december 21-én lesz a közmédia csatornáin. Jónak lenni jó, álságos emberek. De közben az adófizetői pénzek lenyúlásról elfelejtetek mindig beszámolni, meg hogy rohadt szét az országon. De aztán itt is tetszett, hogy jaj, de jónak lenni jó. Igaz, hogy a Babroniszkinek, vagy mi nem tudom kinek, meg az összes neres pénzen felhízelt izének egy kabátja többe kerül, mint 19 millió, de azt valahogy elfelejtik. Kedves nézőink, ez volt a híradó, de maradjanak velünk, a Nemzeti Sporthíradó következik Környei Bencével. Na jó, hát ez is egy órányi volt, erre is elment 19 millió forintunk kb. Nagyon örülök. Megnéztük, hogy mi megy minden nap. Mivel etetik az embereket, mit látnak az M1-en, tényleg aki ezt látja csak, nem tájékozok, nem csoda, hogy nagy fideszes. Nekünk, akiknek tudnak tájékozni több forrásból, nekünk feladatunk lenne, hogyha van ilyen szerettetek, helyette is gondolkozzatok, helyette is. Ha már beszélgetni nem lehet vele, nem tudom, állítsátok be a 24.hu-t a kezdőlapjának, valaki ezt írt a kommentben, hogy azt beállította. Ilyen egyszerű dolgokat, hogy nem tudom mit, az RTL híradót, vegyétek rá, hogy nézzen inkább az RTL híradót néha, próbálkozzatok, Facebookon kövessetek be egy csomó dolgot, YouTube-on kövessetek be a nagymamátok nevébe, hogy néha szembesüljön más dolgokkal is. Ha meg más nem, akkor nézzétek meg, hogy biztos érvényes a személye áprilisban. Jól nézzétek meg, lehet, hogy pont a zsebetekben marad, de vigyázzatok, azért vissza kell adni neki, hogy el tudjon menni szavazni, mert szegénynek nem lenne meg a személye, vagy valami, amivel igazolni tudja magát, akkor nem tudna szavazni áprilisban, és azt nyilván senkinek se kívánom. Bár Afrikában van, hogy így tudták leváltani a kormányt egyszer, de én nem szeretném, hogy nem. Ez nem szép dolog, ezt senki se csinálja. Mert még a végén ők is jól járnának azzal, hogyha egy olyan kormányunk lenne, ami nem hazudik nekik, átbassza őket csak azért, hogy hízhasson, és közben milliókból ontjuk az ocsmány propagandát, bazzen. Ez volt a híradó, ez az egy óra többbe került, mint nekünk az egész havi költségvetésünk, és ez csak egy óra volt. Egy napra leállítanák a közmédiát, 500 millió forint, és azt szét lehetne osztani 5 filmre, amik fantasztikus rendezők megrendeznek fantasztikus filmeket. Mennyi jó dolgot lehetne ebből csinálni, hogyha, ha, és akkor csak a médiánál maradtunk, és nem arról beszéltünk, hogy mennyi egyéb jó dolgot lehetne csinálni ebben az országban. De hát mindig az a lényeg, nem az a lényeg, hogy jó legyen az ország, hanem a Fidesz újra megnyerni. Ez ebből is kiderült. Megnéztük ezt is, láttuk ezt is, legalább tudjuk ezt is. Nem biztos, hogy megleptek, cserébe legalább elszomorítottak. Majd nap újra meg lehet nézni majd, hogy milyen balesetek voltak, mi van a Brüsszel, hogyan akar a Magyar Péter eladni minket Brüsszelnek, meg lehet nézni, hogy a ukránok hogyan szövetkeznek ellenünk, és az Orbánék milyen jó fejek, ezt mind meg lehet nézni holnap is, meg holnap után is, egészen áprilisig minden nap meg lehet majd nézni. Aztán utána remélem, hogy majd föl lehet lélegezni. Addig meg inkább tájékozódjatok máshonnan. Bár tudom, nehéz nem oda nézni, ahol épp égetik a millióinkat. Áprilisig nehéz mindig elnézni, hogy jaj, megpróbálok nem oda nézni, de látom, hogy pakolja rá milliókat, miközben mentőcsomag kell az országnak, hogy túlélje, meg mindenkinek rohad le a közszolgáltatás, és így nehéz közben nem oda nézni, hogy valaki lapátolja a milliókat, és így kényelmetlen, de hát mit tudunk tenni? Mit tudunk tenni. Kitartunk együtt, ezt majd meglátjuk. Úgyhogy ez volt a Híradó híradója. Jövő héten ismét találkozunk. Na nézzük, mit ír ez a lipsi csaj?